skat, svindkat, hvad er det for noget? Det er tidens løsenakker, vi spil det, hør det, hvis det kan forstået. Men skrig højt, hvis det er for ham at se. Gå hjem til din mor, det lille dumme mor. Gå hjem og forskin, lille ven. Dit hår er for langt, det bukseben for trang. Din hat er for stor, nok om den. Du ligner en tøs fra topper til tå. Du har en skrue løs, tag held og skørte på. Gå hjem til din mor, så skal du bare se. Hjem til dig og jeg, ja måske. Vor tids pibørn er så uerfarne. De siger ja, når de skal sige nej. Se dem hænge rundt på kaffebarne. Lille søster, hvad er det med dig? Gå hjem til din mor og vent til du bliver stor. Med selv at blive mor, lille nord. Du skulle have smæk din lille frække sæk. Gå hjem og vask op og dæk bord. Din fjollede tøs, du er jo kun til nar. Din far er arbejdsløs, og så går du på bar. Gå hjem til din mor, så skal du bare se. Hun har nok en god gammel blin. Asfaltens cowboys, det kan deres remse til at skille ud af det genier. Skynd dem, flyt dem, spring som det var gemse. Ellers risikerer det han ser. Gå hjem til din mor, den gamle runke dår. Dens kører jokken i gamle gen. Du går, hvis der tror, at jeg er født i fjor. Så jeg sætter tempoen i. Jeg sætter det op, det gælder mit liv. Så vær skårende hop, det gamle perspektiv. Gå hjem til din mor, så skal du bare se. Hun har nok en god gammel pære. Gamle ged. Du går, hvis der tror, at jeg er født i fjor. Så jeg sætter tempoen ned. Jeg sætter det op, det gælder mit liv. Så vær skorrende hop, din gamle perspektiv. Gå hjem til din mor, så skal du bare sige. Hun har nok en god gammel ved.